Norges idrettsforbund melder at stuperen Kroppen Nilsen i går satt ny verdensrekord da han under stevne i Frognerbadet i Oslo klarte hele 220 baklengsvolt. En representant for stupeforbundet sier at det vellykkede resultatet skyldes at det elektrisk oppvarmede bassenget ikke var jordet.